बगुला बेईमान, एक थी सोना, सुंदर ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते। एक रोज सोना अपनी सहेलियों के साथ मिट्टी लेने गई। जहां वो खोदती वहां से सोना निकलता, और जहां सहेलियां खोदती वहां से मिट्टी निकलती। यह देख सहेलियां जल भूनकर राख हो गई। उन्होंने अपनी अपनी टोकरी उठाई और सोना को अकेली छोड़कर चल दी। सोना ने अपनी टोकरी उठाकर सिर पर रखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तभी वहां से एक बगुला आया। सोना ने कहा, बगुले राजा, यह टोकरी भारी है, आप इसे सिर पर चढ़ाने में मेरी मदद नहीं करोगे? बगुला बोला, अगर तुम मुझसे ब्याह करने को राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोना ने हाँ कर दी। बगुले ने सहारा देकर टोकरी सिर पर रखवा दी। टोकरी उठाकर सोना घर चली। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, अब तुम घर से बाहर मत जाना, बगुला बाट जो कर चला जाएगा। बाहर खड़े हुए बगुले ने यह सुना तो वह भड़क उठा। उसने तुरंत अपनी बिरादरी वाले सारे बगुलों को बुला लिया। फिर हुक्म दागा, इस गांव की झील का सारा पानी पी डालो। सारे बगुले पानी पीने लगे। देखते ही देखते झील सूख गई। जब सोना के पिता अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए झील पर आए तो क्या देखा? झील में तो सिर्फ कंकड़। उन्होंने करीब खड़े हुए बगुले से कहा, पानी छोड़ो बम बम बगुले, दिन मत तोड़ो चमचम बगुले, प्यासे है घुड़साल में घोड़े, गाय गोरू बैठे हैं हाथ जोड़े। बगुला बोला, अपनी लाडली सोना का ब्याह मुझसे करने का वादा करो तो मैं झील फिर से भर दूंगा। सोना के पिता ने वादा किया। बगुले ने तुरंत अपनी बिरादरी वाले सारे बगुलों को बुलाया। फिर नया हुक्म दागा, नदी से पानी लेकर झील भर दो। बगुले तुरंत काम में जुट गए। वे चोच में पानी भर कर लाते और झील में छोड़कर वापस नदी की दिशा में उड़ जाते। देखते ही देखते झील पानी से छलक उठी। सोना का ब्याह आखिर बगुले के साथ हो गया। सोना को वो अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले आया। अब दोनों साथ रहने लगे। बगुला जब दाने चुगने जाता तो अपने साथ सोना के लिए थोड़े फल ले आता। ऐसे ही साल भर बीत गया। सोना एक लड़के की माँ बन गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। एक रोज सोना के पिता ने सोचा, क्या पता मेरी बेटी सुखी है या नहीं, किसी को भेजकर मालूम तो करूं। सोना का भाई जाने को राजी हो गया। दो रोज की लंबी यात्रा के बाद वो बहन के घर पहुंचा। भाई बहन एक अरसे के बाद मिले थे। वो बहुत खुश थे, सुख दुख की बातें कर रहे थे। बातें इतनी थी कि खत्म ही नहीं होती थी। बगुले के लौट आने का समय हो गया। सोना ने कहा, भैया तुम उस पीपे में छिप जाओ, बगुला सयाना है और खूंखार भी है, तुम्हें देख लेगा तो चोंच से मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना डालेगा। उसी पल भाई पीपे में छिप गया। सोना ने दो पिल्ले पाल रखे थे, उनमें से एक को उसने चक्की के नीचे छिपा दिया और दूसरे को गगरी में। थोड़ी देर बाद बगुला आया और बोला, किवाड़ खोलो लल्ले की माँ। सोना खामोश रही, लेकिन उसका बेटा कैसे मौन रहता। वो बोल उठा, बाऊजी बाऊजी बगले बाऊजी, मामा जी छिपे हैं पीपे में, छोटा पिल्ला है चक्की तले और बड़का छिपा है गगरी में। बाहर खड़े बगुले ने पूछा, सोना ये लल्ला क्या बोल रहा है? सोना ने बताया, वह तो नीम पागल है, यूं ही बड़बड़ा रहा है। तभी बेटा फिर से बोला, बाऊजी बाऊजी बगले बाऊजी, मामा जी छिपे हैं पीपे में, छोटा पिल्ला है चक्की तले और बड़का छिपा है गगरी में। बगुला समझ गया, दाल में जरूर कुछ काला है। वह बमका, किवाड़ खोलो वरना तोड़ डालूंगा, सबका सिर फोड़ डालूंगा। फिर भी सोना ने किवाड़ नहीं खोला, बल्कि पिछवाड़े का दरवाजा खोल अपने भाई बेटे और दो पिल्लों के साथ मायके चली गई। जब बगुला किवाड़ तोड़कर घर में घुसा तो वहां कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं था। यह देख उसने सिर पीट लिया।